Nesta segunda hora comezamos con un fado cheo de enternecemento. A verdade que este sublime poema de Camões sirve para que María Doceo nos recree esta música de Alain Oulman, que, bueno, pues sirve para darlle a benvida ás nosas convidadas de hoxe, ás nosas donas, ás donas da nosa asociación Rosalía de Castro. Boas tardes, Conchita, Herminia, bueno, presentad, Ermitas, presentadevos, porque a verdade é que o que queremos, non sei, que estean escándanos. Bueno, parece que tamén temos aquí outro lado do fío telefónico, outra comunidade, pero primeiro, vos. Bueno, eu chamo Mermitas, son de bueno, do Centro Gallego Rosalía de Castro, de aquí de Cornellán. Conchita, que tamén venga en representación do Consell de la Dona de aquí do Concello de Cornellán. E iso, Manuela. Manuel. Manuela, tamén son de aquí da Rosalía. Del Consell de la Dona tamén. Bueno, si era un día fun, algo un día fun, pero ahora xa non son. Bueno, pero participa, o sea, con que, todas as mulleres da nosa asociación. Que nada, que teñaides... Perdonai, mira, estou un pouco así, máis relajado tanto a música de María esta, que me ha deixado un pouco así. un poco ida. Veña, veña, tranquila. Y bueno, sí, no, tranquila, estás en la casa. O sea, muy relajada. Muy bien. Bueno, mira, que vos presento a Manuela. Manuela é unha das socias máis bellas do, antigas, sí, de Rosalía. Bueno, ela estaba con nos tamén el no Conselho de la Dona, con Amelia e conmigo. Amelia é da Vocalía, non? Sí, sí, é da Vocalía, vai en segundo, aí en primeiro e eu en segundo lugar. Muy bien, muy bien. E Manuela estaba no terceiro, pero bueno, xa dicía que xa estaba ben, e agora no sitio dela pues está Carmen Linares. Muy bien. Bueno, ahora paso ya palabra a ella, bueno, que nos vale un poquinho de Rosalía, porque ella como mujer de anos e ilí, pues ten más sabiduría, ¿no? Más experiencia que todas nos. Muchísima. Paso vos con Manuela. Teña, Manuela, que moito tempo levas aí, non? Que vos falarei da Rosalía? Bueno, que... Pois, o que diqueiras. Por nada, que a Rosalía para nós é algo moi grande, moi grande. Sí, porque... Aquí nos pasamos, pois, os tempos moi agradables. É moito traballo. Traballo tamén chegaba, tamén, sí. Tamén traballábamos, e traballamos. E foi algunha excursión que outra tamén se fixou, tamén, verdad, Manuel? Tamén se fixeron, pois, moitas excursións. Algúnas en Galicia e todo, non? E a muller que ha vendido máis lotería de Rosalía. Bueno, isto xa é lavarme un pouquinho os dentes, Xa é lavarme un pouquinho os dentes, bien, pero bien. Cada un fai o que pode por a Rosalía, bueno, fai cada un o que pode. O motivo desta vez, o motivo desta ocasión é que vindes a decirnos que tendes preparado xa o Día de la Dona en na entidade, non? O día 10 de marzo, a 6:30 da tarde, se fará a poesía en femenino. Bueno, e despois, entre todas as socias, pois faremos unha pequena merenda. Así, un pica-pica. Un pica-pica. Participaremos o que podamos, sí, entre todos e todos, sí, porque os homes de Rosalía, os socios tamén, bueno, son bastante bois, Sobre todo, participan. Sí, sí, facendo as filloas, bueno, ya... todo esto, ya chulas, e todo esto. O sea que non é solo cousa de mulleres, tamén de homes. Como che gusta poñermos dentes largos. O día 10, entón, a partir das... Das 6:30 da tarde. A ver, nos traemos un poquinho máis tarde, nos chegaremos algo máis tarde. A sociedade ha recibido... Claro que vou ir, claro. Que a sociedade ha recibido unha carta que tuvemos a primeiros de febreiro, que nos comunicaba con varios actos que facíamos ahora entre febreiro e marzo, sí. E bueno, na carta puñía as 19 horas, pero no un poquinho antes, as 6:30, en vez de as 7, as 6:30. Se ve que ha habido unha confusión, vale, entre centro e o concello de Cornellá. Entonces, bueno, eu convido vos a todos que veñáis, porque penso que vai a estar moi ben, porque haberá moitísima participación, moitísima xente que leerá, sí, penso poemas. Que sí, que habrá poemas, e bueno, o conferenciante que nos la ven a dar a vamos a dar unha conferencia, é un especialista en ópera e en todo isto de poesías, que lle chaman Jordi Madalegno. Bueno, eu concretamente o conozco personalmente e é un chaval estupendo, bueno, sabe, ten unha sabiduría en todo isto que, bueno, pero ademais a vosa participación é moi importante, porque teño entendido que moitas mulleres van a leer poemas tanto de Rosalía, algún home tamén, sí, leerá tamén, un tamén, poema. Sí, é que quero participar todos. No, é que é unha cousa de todos. Non é solamente das donas. Temos outro lado do fío telefónico unha persona que participou e que ao mellor hasta Manuela é capaz de coñecelo. Chámase Xaquín García Couso. Boas tardes, Xaquín. Hola, boas tardes. Ti tamén participaste, seguro que no comenzo, cando estabas aquí nesta entidade, en Rosalía de Castro, cando nos teus primeiros anos estabas aquí en Barcelona, quizás o mellor hasta chegaste a coñecer a Manuela, que era unha das primeiras socias da nosa entidade. Bueno, estou escoitando, a verdade que emociono-me un pouco, porque eu agora estaba pensando que fai xusto 30 anos, seguramente, non hai diferencia dun mes, sí, sí, que volvín pa Galicia. Uh-huh. E antes de eso, fomos entre máis galegos ali en Cornellá, socios fundadores, desta daquela chamamos de Asociación Cultural, agora escoito que é chamada o Centro Galego. Bueno, no, por aglomeración de datos, pero no, a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro, sí, sigue tendo o mesmo número. Si dice Centro Galego, pero sempre dicimos de Cornella. Cornella, exacto. Claro, así era, daquela a Fundación foi así tamén, Cornella. E, polo tanto, bueno, non recordo a esas mulleres as cuales quero saludar e felicitar por defender a nosa cultura e a nosa lingua, non? Pero realmente, concretamente, non me recordo das persoas aquí e agora tamén uns irmãos que fomos tamén, que eran socios fundadores ali, agora tamén está en Galicia, e temos un contacto ainda, e cando nos vemos, pois recordamos aqueles tempos, non? Pero, desde logo, para mí foi un orgullo, e ademais, hoxe emocionome saber que hai máis de 30 anos que pasou isto, sí. E que hai xente que a sigue mantendo aí, que é moi importante, para a nosa cultura, e para a xente tamén que foi de Galicia e está vivindo en Cornella, supoño que tamén é un orgullo, non? Para nós tamén gabámonos de ter personas no noso haber de que participaron coa nosa entidade nos seus comezos e que sigue mantendo un vínculo connosco, posto que pues aceptaxe moi cordialmente a nosa chamada, que ti pois nun certo tempo tuveches unha labor importante aí no Concello de Arzúa, non? Posto que fiches o alcalde, que bueno, por diversas, noutra ocasión falaremos de esas vicisitudes que te vai chegar a pasar, non? Tropelías ou vicisitudes que te vai chegar a pasar, pero hoxe o que nos queríamos é que nos lembraras cousas importantes que deixaxe ti máis ben preparadas para que esa festa, 37 anos xa leva, pois se siga levando adiante, non? Bueno, supoño que as que tamén nos están escoitando en novos estudios coñecerán ben o noso produto, que é moi famoso en Galicia e xa fora de Galicia, que é o queixo de Arzúa. Ahora sabemos que ten unha denominación de orixe Arzúa Ulloa, porque bueno, vai máis alá de digamos da comarca de Arzúa, e tamén alcanza a comarca de Ulloa en Lugo. E bueno, como decir do noso produto, non teño máis cá que, ademais de que me gusta, que me gusta moito o queixo, de todos os queixos, pois non podo decir que o noso, non teño máis que decir que o noso, pois para min que é o mellor queixo. Véndese cada vez máis, cada vez máis reconhecido, ten sobre todo a súa venta en distintas, digamos, fases de curación, non? Véndese moi fresco, sobre todo semicurado, que hai un queixo que creo que se vende pouco, eu polo menos fui sempre moi partidario, desde logo tamén no seu sabor, que me gusta moito, pero que creo que se promociona un pouco, que é o queixo duro, o queixo, chamamos aquí o queixo da Navisa, que era cando se alimentaban as vacas deste tempo, non tiñan unha alimentación moi, moi, moi, digamos, importante de cantidad, pero sí que era unha alimentación moi importante en calidade. Entonces, o leite das vacas era moi bo, por esa razón se quitamos o queixo da Navisa, que se curaba nestes meses, e despois comíase pois ao cabo de 4 ou 5 ou incluso un ano de curación, non? Ese queixo é exquisito, creo. Sí, sí, no seguro que debecemos por él, porque seguro que, como ti dís, vais esmorecendo ese producto, non? Porque búsquese máis unha calidade de servicio urxente, e en realidad ese de curación non se vende tanto, quizás, ou non se explota tanto. Sabes como comeu este queixo? Non. Que non hai moitos anos. Ajá. Pois con vieiras, pero recheas de grelos e gratinadas cun queixo de Arzúa. Estaría exquisito, non? Debe ser un platín. Bueno, exquisito, sí. Con dicirche que comín oito. Claro. Xa non comiche nada máis, non? Non, despois xa non comín nada máis. Non, un pase, pero casi, non? Sí. Pero comprei un viño especial, non? Sí, bueno, hombre, claro, levo un viño albariño, un viño... eu aquel día vivi un viño de... do Valdeorras. Eu vivín aquel día, vivín viño de Valdeorras, pero digo che que era en Lugo concretamente, nun restaurante que está indo Pameira, un gran restaurante, E eu preguntei de que con que queixo estaba gratinado, e dixo, pois, con queixo da Arzúa, con queixo das Navizas. Ah, está, queixo da Naviza. Pois ese queixo é moi bo. Sí. Excelente. O que pasa é que xa digo, seguro pois o que acabas de decir de que ten máis dificultad, digamos, hai que esperar máis para recoller os froitos do traballo, por esa razón, seguramente se venda un pouco queixo dese, pero desde logo é exquisito. Eu, bueno, eu nací nunha casa de labregos, onde se vendía o queixo. Aquí temos a feira da Arzúa e na siga vendo a cada 15 días, os 8.000 de cada mesa de feira. Sí. Pasou moito máis a mercado, digamos, que ao mellor ese produto elaborado, pero sí que se vende queixo. Eu recordo cando miña nai pues, viña o queixo a Arzúa. Recordo moi ben que a curación deses queixos metíase no medio do trigo, cando xa estaba curado, e despois, pois, no grau e por aí, comíase ese queixo que era, eu xa digo, era moi, moi exquisito, e ademais eu, nós e nós seguimos facendo, compramos o queixo, curamos as neveras, temos para nós, para o noso consumo, bueno, familiar, non? Na miña casa sigue-se curando ese queixo, o pasa que, home, pois estaba moi bo, pero aquilo era moi especial, pola elaboración artesanal e máis despois pola forma de curarlo. Porque eu cando eu estive facendo o servicio militar repartido entre Coruña e Santiago, pero cando estaba en Santiago, pois eu vi que era normal pasar por Arzúa, porque como dicía a cantiga de Ana Guiro, Arzúa no camiño. Pois cuadroume máis dunha vez, cuadroume pois estar que había a feira do queixo, había feira. Sí. E a mínimo que agora chamamos a festa do queixo. Exactamente. Sí. Pois facíame gracia porque estaban as donas vendendo aquel queixo naqueles trapos tan blancos e tan isto que digo, que ilusión, porque a min son unha das persoas que me gusta o queixo, pero de verdad que me gusta o queixo, e ese queixo a min encantábame, o queixo da Arzúa. Eu miña nai tamén iba coa cestiña tamén así o 8, malo 22, salía a Arzúa a vendelos, porque eles son de cerca de Boimorto, son de Sendelle. De Sendelle, anda. Sí. Bueno, Sendelle, ademais, é a parroquia máis próxima, a, digamos, ao límite municipal de Arzúa. Ao límite municipal de Boimorto. Sí, ¿no? Sí, porque ao lado ya está Villa de Abiel e eso ya pertenece a Arzúa. A Villa de Abiel ya pertenece a Arzúa. É de que familia, a ver se conozco. Conoce. No sé, eu que podes conocer, por ejemplo, ¿tú conoces o alcalde de Boimorto? Sí, como non, claro, a Ignacio. A Ignacio. Bueno, eu son tía de Ignacio. Anda. Eu son de Sendelle, pero non creo que me conozcas, porque nosotros íbamos máis para... Ya sé un marido que actualmente é o presidente da nosa entidade. Eso, é o meu ame... Eso. Chamase don Alfonso Rico. É o presidente da asociación. E agora, sí, están hoxe nas votacións. Está hoxe... Bueno, e entonces, bueno. Como solo hai unha candidatura, pois pues, supoño que sale. É don Alfonso Rico. Alfonso Rico, que tío de... Eu tío precisamente de Ignacio. Eso, é tío da muller de Ignacio, de Lourdes. Bueno, pois encantado en saludarnos, non? E se vides de vacacións, sí. A veces nos viramos por aquí, Ignacio ven moito a Arzúa. Sí. E se mirades con él, pois podíamos nos saludar. Pois claro. Sí, pois mira, sí. Claro que non se ordenou. Porque vides de sombrao, non? No, ahora se poño xa que para Semana Santa e iremos a pasar aí unhos días. Ah, moi ben, moi ben. Sí. Moi ben. Entonces, pues... Ignacio, contanos alguna cosa más que ti deixarás preparada para que esa festa continúe con ese gran de bueno, bollante como está. Bueno, eu salín cando porque estou na rúa cando me chamaste. E non sei se de fondo se escoita unha música. Claro. Entonces, esta festa, ademais, foi desde que cando estivemos nós, o primeiro ano, ano 2003, eu botei 8 anos na alcaldía, no ano 2003 pasamos o concierto, porque é costumbre, bueno, ten un gasto importante, pero é famoso tamén en Galicia, ter un concierto de rock. De rock, sí. Bueno, nese ano, celebraba sempre o domingo todo, digamos, a propia feira, venta do produto, e máis o concierto de rock e folk. Entonces, o que fixemos foi pasar para o sábado o concierto de rock, e a verdade que ela celebrase o sábado. Digamos que a mediodía faese a inauguración da feira, da festa, e a partir de aí, pois, eu, a esta hora, aí, a súa está prácticamente cheia de xente nova, de xente que ven de moitos sitios, pero hai un ambiente excelente, non? Mañá, e bueno, isto hoxe tamén está aberto o recinto, porque agora non están as festas na rúa, claro, eso, como a todo, cambiou moito, e hai un recinto moi ben acondicionado para isto, están todos no recinto, tanto están as da caixería como as caixerías tradicionales, pero tamén xa hoxe está aberto, e aí, digamos, xa a venta de queixo, pasa que o día, digamos, propio de vender e de vivir a xente, cada un pouco máis maior, cada hoxe ou máis maior, creen incluso desde concellos de Pontevedra, de da Coruña, de Lugo, de todos os sitios, e veñen moito en autobuses, e a xente moitos que aproveita, fai unha excursión, e máis ven a feira, e compra o queixo, e aí hai unha venta importante, incluso para os produtores, digamos que ten a súa importancia a nivel económico, e iso é mañá. Así que, máis ou menos, ven sendo xa este o noveno ano, que ven facéndose desta maneira, e é un éxito sempre que, eu sempre digo que o tempo se nos acompaña, é moi importante, seguramente, non sei se a mitad, pero casi da concurrencia de xente, este ano, pois, afortunadamente, fai moi bo tempo. Claro que sí, eu este ano, despois do entreto, que non coincidiu con ningunha data así señalada, como noutros anos que tuvestes que cambiar, mudar de data. Ademais, ben, se me conto, porque fan unha excursión desde Fonsagrada a Arzúa, para ir a buscar queixos. Para ir a buscar queixos. Sí. Que son, pois, a 62 a Lugo, despois de Arzúa a Lugo, non sei cantos anos. A tú hai, pois, máis ou menos, 60... 50, 60 e pico de quilómetros van a percorrer para... Claro. Pois xa digo, iso é mañá é moitísima xente que acude nese sentido. Come por aquí, primeiro vai a feira, despois incluso, bueno, isto, a zona de Melide, a mellor de San Dolado, Santiago, non tanto, pero porque o concello, digamos, a población máis importante de aquí a Santiago é Santiago, non? Pero, en cambio, hacia Lugo, pois os restaurantes de Melide, están a 15 kilómetros de Arzúa, hacia Lugo, pues están a tope mañá a mediodía, e resérvanse mesas, e a xente toda esa, precisamente, a maioría desa xente a que ven os cursos organizada, hai autobuses, e despois quedas a comer neses restaurantes, caixa de volta para a casa, non? E iso é moi frecuente de moitos anos, incluso tradicionalmente hai asociacións que teñen esa... este día como unha eso, como unha tradición onde van vir a festa de Arzúa, do queixo de Arzúa e nada máis, van todos os anos, salvo que algún ano, tamén que nos ten pasado, faga moi mal tempo e aí sí que se nota moitísimo domingo que hai concurrencia baixa moito. Ademais, en Arzúa hai un grande restaurante que se come que non vexas. Que maravilla. Bueno, eu xa os teño probado, porque eu fago percorrido. Eu digo sempre que en Arzúa a millón non hai moita variedade, pero hai moita calidade, e iso é verdade. O que importa é a calidade. Claro que sí. Sí. Digamos que cantidades de restaurantes non... Eu creo que incluso podría haber máis, me parece, sobre todo porque tendo en conta que temos o camiño de Santiago, o camiño francés, que hoxe danos moita vida, posiblemente, pues ao mellor podría haber, digo eu, que tampouco non estou no caimón, pero... Ademais, aí na Arzúa, pois, xúntanse todos os camiños. Sí, aquí xunta o camiño do norte e o camiño francés. Sí. E cada vez o camiño do norte está tendo máis xente, ben bastante máis xente. Eu creo que é o segundo en concurrencia despois do francés, que de logo ainda supera o 80% dos peregrinos que chegan a Santiago venen polo francés. O francés é a tradición e bueno, é o coñecido, ten infraestructura xa enorme de todo tipo de servicios que se necesitan un pouco camiñante, e o francés é, digamos, o camiño, non? Ahora, xa o que ven por Boimorto, precisamente, que é o camiño do norte, ese tamén empeza a ter moita xente. Sí, eu creo, non estou no teño datos, pero seguramente estea no segundo despois do Camiño Francés. Sí. Moi ben. Bueno, que che agradecemos moitísimo, Xaquín, a túa conversa connosco e que perderas estes minutos cando nos, que volveremos a estar con outro momento para que nos fales de máis cousas. Ao mellor faremos, debullaremos algo ese entrequedanza que houve aí con non sei, entre partidos, entre para secando queirades. Algún día molestaremos, ao mellor así non un fin de semana, ao mellor por medio de semana. Eso é. Cando queirades. De verdade que é un placer e ademais, como teño ese ese recordo tan bo, que non te tratamos mal logo. Como? Que non te tratamos mal logo, porque ademais, no te va a quedar, ao contrario, ademais sempre creo que xa dixen algunha vez nesta emisora, Cataluña para min é o segundo, é a segunda patria. Volvo moi, non todos os anos seguramente, pero este ano pasado estuve no Brau, e houve moito a Barcelona. Teño unha cuñada que ten un piso en Segura Caracel, vivo en Barcelona, e imos moitas veces pasar ali días, e eu nunca fun a ese sitio que está na Costa Dourada, como conocedes todos, sí, sí, sí. pero eu acho a Barcelona eso sí e máis sí e máis unha vez, non? Procuro cruzar por Cornellá, pero eso desde aí 30 anos descoñecemos moito, un día en San Ildefonso, na República Argentina. Sí. Todo aquello puxose cambiou totalmente, desconocido para mim. Anos, madre mía. Mudou todo, ademais eu pola fotografía que eu teño aquí, pois eu coñecín a él. Sí. Que naqueles primeiros anos estuve en aquí na asociación. Sí. Joaquín, mira, soy Conchita. Escuita, ¿cuántos anos fai que non veis a festa de Can Mercadé? Ai, moito. Ai, bueno, hai moitos, non volvín. Non has volto, bueno. Pois te invitamos, para que deixas Can Mercadé, que non é irreconocible. Incluso temos un busto de Rosalía de Castro, escuta, ven unhas bandas de gaiteiros, facemos un homenaxe cada ano con unha ofrenda floral, que se che poin os pelos de punta. Eu non hai ano que non me salten as lágrimas, porque que eu soy moi o gallar os cadres de estar aí. Eu ia encantado, a ver, que é a segunda semana de xuño. Bueno, non é sempre en xuño, por corpos. Este ano sí, pero sempre cada segunda por semana de xuño. Sí. Sempre cada no como di Corpus. Porque Cornellá, sabes que a festa maior de aquí de Cornellá é Corpus, entonces facémolo sempre ese fin de semana. Estás invitado, a verdad. Bueno, pues, nos convides ti a festa do queixo, nos convidamos. Escuta, sobre todo te aconsello o sábado pola mañá, é emocionante. O gallá se me dea a ocasión para estar. Podes yo preguntar a Ignacio si estuvo ano pasado aquí. Sí, recuerdo que estuvo, que foi aí. Sí. Sí, estuvo aquí. Bueno, moi ben. Pois quedes convidado, agradecemos moitísimo o tempo que nos dedicaste. Xa te digo, volveremos a molestarte en outra ocasión. Despedimos-te cunha peza de música de María Doceo, que nos chegou o último disco dela, que se titula Fado, con outro acento. Bueno, me volverei a relajar. Moitas gracias a vos por chamarme. Gracias a ti por atendernos. Outro momento, adiós. Graciñas. Unha peza das que temos aquí. Como ela no cabelo põe a fita, como ela não é. passava por ninguém. Tão bonita no cabelo aquela fita, mal morre a noite, ainda não nasceu o dia. Já na ponte vai Maria, lá vai Maria, lata d'água na cabeça. Lata d'água na cabeça.